DN Radio, DWWW 620. Sa balita at public service, nangunguna. Sa mga dula at programa, may aral at kasyasya. DWWW 620, ang pinakamatatag sa buong Pilipinas. Ang DWWW ay kasabi sa KBP, ang kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras natin ngayon ay ganap ng 12:00 ng hating gabi, Daylight Saving Time. Sa nakalipas na 19 na oras, kayo ay nakikinig sa DWWW ng RPN, ang Radio Philippines Network. Na nasa pangangasiwa ng KBS, ang Kanlaon Broadcasting System, sa kapaintulutan ng Telecommunications Control Bureau at ng Broadcast Media Council, sa pamamagitan ng kautusan ng Pangulo bilang 576. Ang DWWW ay may lisensya bilang 78012 na may visa hanggang 31 ng Disyembre 1978. Ang DWWW ay sumasayong papawid mula 5 ng umaga hanggang 12 ng ating gabi. Ang DWWW ay nasa 620 kHz at may lakas na 50,000 watts. Ang aming studios ay nasa unang palapag ng Broadcast Plaza, Bohol Avenue, Quezon City. At ang aming transmitters ay nasa Barrio de Vis, Caloocan City. Ang himpilang ito ay pinangangalaga ng mga sumusunod na radio electronics and telecommunications technicians na bawang lisensyado ng Telecommunications Control Bureau. Juanito Aralabaso, Edgardo San Pedro, Wilfredo Arroyo, Rogelio Dones, Bienvenido Pitpit, Marianito Navasa, Arthur Santos, Romeo Juanesa at Arcangel Apostol. At ngayon mga kaibigan, na ito ang ating pambansang awit. Ang hidayat at may manatik, ang mamatay ng dahil sa'yo.